Vă rog, deschideți la Ioan capitolul 20 și vom citi la versetele 19 la 29. Astăzi în popor se sărbătorește Duminica Tomii, printre altele, în anumite părți din țară se sărbătorește alte lucruri, dar aceasta este o zi în care practic se amintește despre unul din cei 12 ucenici, despre Toma, zis și geamănul, care după înviere a căpătat și numele de Toma Necredinciosul. Așa spunea român, pentru că, de exemplu, în engleză, numele lui este Toma, cel care s-a îndoit. În calendarul ortodox este singura duminică dedicată unei dintre apostolii Domnului și ea încheie ceea ce se numește Săptămâna Luminată, Săptămâna Învierii lui Iisus Hristos dintre cei morți. Astfel, Toma Necredinciosul sau Toma cel îndoit ne aduce în față unul din subiectele, zic eu, demne de examinat ale vieții, și anume îndoiala. Să citim de la versetul 19. Spune, în seara acelea zile, adică prima zi a săptămânii, respectiv duminica, în timp ce acolo unde se aflau ucenicii, ușile erau încuiate de frica iudeilor, Iisus a venit, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și spunând acesta, le-a arătat mâinile și coasta lui. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Și spunând aceasta, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duhul Sfânt, Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, iar celor ce le veți ține vor fi ținute. Însă Toma, unul dintre cei 12, cel numit Didimus, geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, l-am văzut pe Domnul. Dar el a zis, dacă nu văd semnul cuielor în mâinile lui, dacă nu pun degetul meu în semnul cuielor și dacă nu pun mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii erau din nou înăuntru, știți, în camera de sus, iar Toma era cu ei. Pe când ușile erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și l-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, ca și cum știa ce se întâmplase, adică sigur știa, adu-ți degetul aici și privește mâinile, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Toma i-a răspuns, Domnul meu și Dumnezeul meu. Atunci Iisus i-a zis, ai crezut pentru că m-ai văzut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Spuneam, Toma, cel necredinciosul, care, desigur, putem să abordăm personajul lui și respectiv aspectele vieții lui din mai multe unghiuri, dar Toma Necredinciosul sau cel îndoit ne pune cel puțin în față problema aceasta a îndoielii. Și Goethe spunea, dați-mi convingerile voastre, dacă aveți vreuna, dar îndoielile păstrați-le, le am eu de ajuns pe ale mele. Știți, îndoiala, mai ales când vine una de creștini, de credință, e un subiect care uneori este ferit. Spunea un scriitor de nostru, Tudor Octavian, să te ferească Dumnezeu de cei care au doar convingeri și nicio îndoială. Dar este o realitate a vieții noastre. Îndoiala este ceva care cu timpul fiecare dintre noi experimentăm. La un moment dat, mai devreme sau mai târziu, totuși este un lucru, spuneam, care adesea este tratat nu prea sănătos. Creștinii, de exemplu, fie că se feresc de el, fie că îl abordează într-un mod nesănătos. Philip Yancey, un cunoscut scriitor creștin, spunea despre îndoială, eu sunt un avocat al îndoielii. De aceea am devenit creștin eu la început. Am început pur și simplu să mă îndoiesc de anumite năzbâtii pe care le auzeam în biserica în care am crescut. Îndoiala, o experimentăm, vorbim sau nu vorbim despre ea, ne place să o admitem sau nu, dar interesant este și impresionant că Biblia ne oferă o sumedenie de exemple, multe exemple cu privire la îndoială. Vă aduceți aminte de Avram? Avram este omul care probabil că se îndoia de Dumnezeii lui mulți din țara lui Ur, dar a ajuns să se îndoiască chiar de Dumnezeu mai târziu, după ce Dumnezeu l-a chemat din țara lui. Și a ales să facă nu tocmai lucruri care ar fi arătat, care au arătat credința lui, ci mai degrabă îndoiala. Moise a avut și el îndoielile sale, mai ales în prima parte a vieții sale. Se pare că îndoielile țin uneori de vârstă și de probleme prin care trecem, dar nu neapărat. Profeții s-au îndoit, de exemplu Ilie, când i-a fost cel mai greu, fugea de o femeie. Ioan Botezătorul obosise la un moment dat și a zis, trimițând la Domnul Iisus ucenicii, ești tu sau mai așteptăm pe altul? Chiar și marele apostol Pavel, cum numim noi, a avut și el momentele sale de îndoială. Dar Biblia ne prezintă aceste exemple și acest lucru, pur și simplu zic, este de bine pentru noi. Pentru că trebuie să ne încurajeze. Dacă Dumnezeu ne prezintă exemple concrete de îndoială, se pare că El are mai multă îngăduință pentru cei care se îndoiesc decât noi oamenii și chiar și biserica. El, Dumnezeu, ne înțelege cel mai bine cum suntem, având în vedere că Domnul Iisus este acela care a trăit pe acest pământ și n-am să spun că El s-a întoit. Pentru că nu spune niciun de acest lucru. El a trăit fără de păcat. Dar apostolul prin care Dumnezeu a scris epistola către evrei ni se spune la sfârșitul capitolului 4 că El a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi. A fost ispitit în toate lucrurile și știe exact prin ce trecem. De aia spune că să avem îndrăzneală. Să avem curaj să venim la tronul Harului. La Dumnezeu, întotdeauna, în acest timp de har, venim la un tron de har. Niciodată la un tron de judecată. O să vină vremea când o să fie judecată. Dar încă este har. Așa că, cu privire la acest lucru de care vrem să ne apropiem, trebuie să nu uităm acest lucru. Dumnezeu ne încurajează, fiind foarte transparent cu noi. Și ne încurajează să fim onești. Sincer, cu alte cuvinte, să nu ne dăm rotunzi când suntem pătrați și invers. Dumnezeu ne încurajeze practic să fim sinceri cu El și să fim sinceri cu cei din jur. Vom avea de învățat și de câștigat, zic eu, maturitate spirituală. Și acest lucru ar trebui mereu să ne fie o încurajare. Acum, frământările noastre legate de Dumnezeu nu se rezumă sau nu se limitează doar la existența Lui. Cei mai mult așa cred. Există sau nu există? Îndoiala carteziană a lui Descartes. El spunea, mă îndoiesc de ce exist. Cuget de ce exist. Și spunea el de ce există Dumnezeu. O parte care nu e prea repetată, mai ales când se citează din spunerea lui. El însă, într-o vreme în care oamenii erau prea ducabil, să zicem, era ușor ducabil, inclusiv pe plan spiritual, Descartes a avut curajul să pună niște întrebări cu privire la existența noastră, cu privire la felul în care ne gândim, la sistemele pe care le folosim. Și l-a dus îndoială nu neapărat ca o dovadă a faptului că nu credea în Dumnezeu, ci din contră. A vrut să înțeleagă de ceea ce credem, de ce existăm, cum existăm. Care sunt legile care ne guvernează. Dar spuneam că frământările noastre trec dincolo de lipsa noastră sau limitările noastre de a înțelege pe Dumnezeu, existența Lui, avem îndoiel și de alt gen, ca de exemplu, rămâne Dumnezeu credincios promisiunilor pe care ne l-a făcut? Mă iubește Dumnezeu cu adevărat? Pe mine un păcătos și bineînțeles și pe tine. Acestea sunt întrebări care adesea ne aduc în față îndoiala și trebuie să fim sinceri, spuneam. Întrebări de genul ăsta tulbură pe mulți creștini pentru că pur și simplu se simt oarecum trădători pentru că se îndoiesc. Și întrebarea se pune, dar de ce ne îndoim și de ce ar trebui să înțelegem noi prin îndoială? Trebuie să lămurim câteva lucruri și n-am pretenția că o să abordez acest subiect exhaustiv, într-un mod exhaustiv, ci foarte simplu, lucruri care cu siguranță le întâlnim, ne gândim fiecare dintre noi. Trebuie să lămurim și să înțelegem că îndoiala nu este tot una cu scepticismul. Pentru că pur și simplu a pune la îndoială în mod deliberat toate lucrurile este aproape o boală. Dacă nu cumva este. Dar în același timp îndoiala nu înseamnă neapărat necredință. Diferența o face atitudinea. Pentru că Dumnezeu întotdeauna privește la inimă. Și deci ce atitudine avem când ne îndoim? Îndoiala nu înseamnă neapărat credință. Am spus neapărat, pentru că poate însemna necredință. În cazul lui Toma ajunsese să fie necredință. Dar să nu judecăm prea repede pe Toma, o să ne ocupăm puțin mai târziu de el, după ce înțelegem un pic fenomenul îndoielii. Necredința e decizia aceea de a nu avea încredere în Dumnezeu. Pur și simplu. Necredința înseamnă mai degrabă, este de fapt un act de voință. Nu vreau! Mai trebuie să mai târziu. Pur și simplu, necredința nu este pur și simplu o stare în care avem puțin dificultăți cu a înțelege, a pricepe lucrurile. Nu. A te îndoi presupune să pui întrebări, să dai glas incertitudinilor pe care le ai. De exemplu, când avem greutăți, atunci ne îndoim. Ne punem întrebări, pentru că de multe ori nu înțelegem, ne facem griji. Însă până unde merge îndoiala? De exemplu, Iacov, și este un text de referință în capitolul 1, spune să cine anume Dumnezeu credință, dacă ne-o cerem, să nu ne îndoim. Interesant este că îndoiala este pusă în contextul în care cerem la Dumnezeu ceva. Nu neapărat ca o stare care vine la noi, din firea noastră umană. Deci să observăm diferența aceasta. Îndoiala face parte din noi. De exemplu, Timothy Keller, un cunoscut pastor în vremurile noastre, în New York, într-o zonă în care în biserica lui merg și vin foarte mulți gânditori, ai vremii oameni deștepți, să zicem noi așa. El spune vorbește despre îndoială în raport cu credința, spune că credința fără îndoieli este ca un organism uman fără anticorpi. Oamenii care trec prin viață prea distrați, indiferenți sau prea ocupați pentru a pune întrebările dificile despre ceea ce cred sau despre ceea ce simt, se vor trezi fără apărare în fața tragediilor vieții sau întrebările de adâncime ale scepticilor. Credința unei persoane se poate prăbuși foarte repede dacă de-a lungul timpului nu s-a oprit asupra îndoielilor pe care le-a avut, spune Tim, la care după reflexii îndelungate să poată să renunțe. Credincioșii, spune el mai departe, trebuie să-și recunoască îndoielile și să lupte cu îndoielile lor. Nu numai cu ale lor, dar și cu cele ale prietenilor și apropiaților. Scrie într-o carte The Reason for God această argumentare cu privire la Dumnezeu, la existența Lui și credința în vremea noastră vis-a-vis de scepticism. Mai devreme sau mai târziu, ne place sau nu ne place, putem spune, vom da pierd cu îndoielile, ele adeseori născându-se din tot felul de surse interne ale noastre. Și ele scot realitatea credinței noastre. Și am putea spune că îndoielile noastre pot fi, dacă alegem, un instrument de la Dumnezeu de a-L căuta și de a-L arăta cam cum stăm cu credința. Vorba lui Tim Keller, a nu ne aburi prea mult că credem sau după dictonul care nu există în Biblie, apropo, crede și nu cerceta. Pentru că atunci este chiar vina noastră. În mare, trebuie să înțelegem, pentru că spuneam că în mare vreau să înțelegem fenomenul acesta îndoielii, că îndoiala nu este rea în sine, mai ales la început, pentru că ea vine. Ea este normală, caracteristică nouă oamenilor. Că, de exemplu, cum durerea. Durerea e normală pentru noi, pentru că prin ea realizăm lucruri privire la noi, chiar pericole, lucruri privire la lumea în care trăim. Durerea este normală. Și într-un fel, spuneam noi, poate la început îndoiala nu este rea în sine. Însă mai trebuie să înțelegem că îndoiala, deși e normală, să nu o considerăm o virtute. Ceva cu care să ne mândrim. Niciunde în Scriptură și Dumnezeu nu ne îndeamnă la acest lucru. Există și o parte neagră, spunea cineva, îndoielii. Pentru că ea, în măsură ce se exagerează, ne conduce la disperare. Nu poți trăi prea mult cu îndoiala pentru că te disperă. Ne poate conduce la depresie. Ne autosabotăm pur și simplu. De exemplu, Imaginația este bună. Dar o imaginație fără control se numește psihoză. E boală. Frica este bună. Dar frica fără control se numește paranoia. Zicem noi așa. Sensibilitatea este o calitate minunată. Da? Dar ieșită de sub control poate conduce la depresie. Deci îndoiala trebuie să înțelegem în măsuri. La fel și îndoiala trebuie să înțelegem că ea trebuie să fie controlată. Și întrebarea se pune, bineînțeles, cine o controlează? Ieremia peste veacuri răsună și spune, inima omului, că acolo ne cam îndoim noi, este deznădăjduirea nespus de păcătoasă. Cine poate să înțeleagă? Eu, Domnul, spune. Eu sunt cel care cercetez și luminez, pentru că Dumnezeu nu are nevoie să cerceteze pentru El însăși. Contextul în care Ieremia spune, El ne cercetează pe noi, rugăciunea lui David în Psalmul 139, chiar asta e, cercetează-mă Dumnezeule și vezi pe ce cale sunt. Și ne poate arăta realitatea, ne poate da răspunsul cu privire la îndoielile care le avem. Deci, îndoiala noastră, să o avem grijă să nu iese de sub control, pentru că ea se transformă în necredință. Și cu siguranță aș vrea să vă întreb de acum, să punem ideea aceasta în minte și despre asta vreau să discutăm și miercuri seara. Ce îndoială aveți? Le puteți scrie pe o hârtie? Pentru că despre ele aș vrea să vorbim, să vedem de fapt ce ne răspunde Dumnezeu. Dar îndoielile noastre nu trebuie să iese de sub control, pentru că ele se transformă în necredință. Să ne gândim la poate cel mai însemnate îndoielile noastre. Dacă le lăsăm de capul lor, așa sfârșim. În necredință, îndoiala poate sfârși sau ajunge, rezulta în împietrirea inimii, ea poate se poate transforma în aroganță și chiar cinism. Însă, atunci când e înțeleasă sănătos, echilibrată de Dumnezeu, de adevărul de Dumnezeu, devine un filtru pentru erori. E bine să te îndoiești în sensul de a-ți spune întrebări, de a vedea care este adevărul. Fără ea am fi prea creduli, prea naivi, prostuți chiar. Deci, mă rămâne o întrebare, ce facem cu îndoiala? Am înțeles că îndoiala face parte din noi, există niște limite, nu putem considera ca o virtute, mai ales când căutăm pe Dumnezeu, pentru că ea nu se împacă bine cu credința. Dar ce facem cu îndoiala în mod concret? Spunea că Biblia ne oferă tot felul de exemple. Și am să sfârșesc astăzi cu exemplul Toma, pentru că este un text foarte folosit. Nu zic că este suprafolosit, pentru că cuvântul Dumnezeu nu poate fi suprafolosit. Dar am să sfârșesc cu el, dar să facem așa o incursiune. Ce facem cu îndoiala? Trebuie să știm câteva lucruri, să înțelegem câteva lucruri în mod practic. Să înțelegem că îndoiala este normală. Dar ce înseamnă acest lucru? De exemplu, Avram a întâlnit un Dumnezeu care a spus, ieși din țara ta, pe Dumnezeu adevărat l-a întâlnit și a spus și îți voi arăta țara în care vei merge. Dar pe drumul lui, pentru că el a crezut pe Dumnezeu, spune, și a ieșit, l-a ascultat. Pe drumul lui a avut impediment. Și îndoielile s-au transformat în decizii dificile și îndoielnice. Dumnezeu i-a spus în principal că el va avea un fiu din care se va naște un popor care va fi puternic și influent la scară multinațională, să zicem așa. Internațională. Va afecta lumea și istoria în toate vremurile. Ce ziceți de promisiunea asta? Ei, cu promisiunea aceasta, deci Dumnezeu i-a făcut-o, când Avram a fost în pericol, nu odată, chiar de două ori, el minte. E frică că îi se pune pielea în băț pentru nevasta lui frumoasă. Și minte, uitând oarecum sau îndoindu-se de promisiunea lui Dumnezeu, eu voi avea grijă de tine. Geneza 12:20. A ajuns la un moment dat să se conformeze obiceiurilor lor din zona respectivă unde era el și să aibă un fiu, nu din soția lui, cum bisez Dumnezeu, ci prin roaba egipteancă Agar, cum era obiceiul, spuneam, Geneza 16. Totuși, Avram avea să învețe, pentru că în capitolul 22 îl vedem pe Avram credincios și spune Dumnezeu, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, o imagine perfectă a crucii. Și du-l pe muntele pe care ți-l voi arăta eu și adu-l ca jertfă, ca ardere de tot. Și Avram așa a făcut. Și aș vrea să deschideți cu mine la Evrei 11 ca să înțelegem ce face Dumnezeu cu ceea ce e normal îndoială în viața noastră. Pentru că îndoiala, normalitatea ei, nu trebuie înțeleasă fără scop. Spunea că îndoiala trebuie controlată. De cine? Păi, hai să vedem. de cine a lăsat, sau pe cine a lăsat Avram să controleze îndoielile. Evrei, capitolul 11, versetul 17, spune prin credință. Ce fel de credință? Prin credința în Dumnezeu. L-a jertfit Avram pe Isaac, pagina 1557, apropo. 1557. Prin credință l-a jertfit Avram pe Isaac atunci când a fost pus la încercare. Și ce a făcut? El, cel care a primit promisiunile despre care vorbeam noi și a fost gata să jertfească singurul fiu, chiar dacă îi se spusese prin Isaac, își va primi numele sămânța ta sau neamul tău. El s-a gândit, uitați-vă, unde a condus îndoielile lui Avram? Uitați-vă, el spune, s-a gândit că Dumnezeu poate să învie pe cineva din morți și figura vorbind așa l-a primit. Prin credință l-a binecuvântat Isaac pe Iacov și mai departe. Observați? Credința asta e o moștenire. Să ia cu alte cuvinte, ne învățăm unii pe alții. Avram spune că prin credință n-a ținut la nesfârșit de îndoielile lui. De exemplu, tot despre Avram, ca să înțelegem mai exact, că îndoiala exista, a existat, dar la un moment dat Avram a ales să nu continue în îndoială. Roman, capitolul 4. În Roman, capitolul 4, Apostolul Pavel discută aici niște lucruri foarte profunde cu privire la credință și îl dă ca exemplu pe Avram, din nou, în versetul 16, și spune așa: De aceea este prin credință, ca să poată fi prin har, așa încât promisiunea să fie valabilă pentru toți urmașii, nu doar pentru cei ce sunt sub lege, ci și pentru cei ce împărtășesc credința lui Avram, care este, cum e numit aici? Tatăl nostru, al tuturor. E vorba despre tatăl tuturor credincioșilor. Cum se poate face ca dintr-un om care având îndoiel să devină tatăl al credincioșilor? Dar asta este perspectiva lui Dumnezeu. Îndoiala este normală, dar să înțelegem în ce privește scopul lui Dumnezeu, nici de cum ca un scop în sine. Dumnezeu vrea să ne ducă de la îndoială la credință. Și spune mai departe, versetul 17, așa cum este scris, te-am făcut tatăl multor neamuri. El este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Uitați ce frumos spune. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut că va deveni tatăl multor neamuri, potrivit cu ceea ce i-a fost spus, atât de numeroși vor fi urmașii tăi. El n-a slăbit în credință când s-a gândit că trupul lui era aproape de moarte. Era aproape de 100 de ani și că pântecele sale era mort. Și nici n-a pus la îndoială, observați, promisiunea lui Dumnezeu. A fost un moment când el s-a dezlipit de îndoielile lui, de ceea ce e normal ca om, dar a mers, aș spune, în credința lui Dumnezeu. Ce a fost, spune, întărit, nu spune prin îndoială, ci prin credință, slăvindu-L pe Dumnezeu și fiind sigur că Dumnezeu poate face ceea ce a promis. Credința asta a fost socotită ca dreptate. Întrebare pentru noi. Dacă îndoiala este ceva normal, cu care începem adesea, și Dumnezeu vrea să ne conducă mai departe la credință, hai să ne punem întrebarea. Care sunt îndoielile din viața noastră pe care Dumnezeu vrea să trecem de ele, să mergem mai departe, să ne punem credința în El? Apropo, ce pierdem dacă încercăm să ne punem credința în Dumnezeu? E normal să te îndoiești, dar până când, spune Dumnezeu? Apropo, când ne uităm la exemplele ăștia în Biblie, spuneam că e de bine. Ne uităm la oameni extraordinari, Avram, Ilie, Ioan Botezătorul, Apostolul Pavel. Suntem o companie bună, apropo. E de bine, e o încurajare. Mai ales când e vorba de îndoiele. Dar, spuneam, să nu fim mândri de îndoielile noastre. Se spune că oamenii deștepți au tendința să aibă mai multe îndoieli. Dar oare de ce? Mi se pare o contradicție. Dacă suntem cu adevărat deștepți și ne îndoim, oare ce spune asta despre noi? Până când, cu alte cuvinte? N-ar trebui oare să fie invers? Pe ce ne bazăm noi în viață? Vedeți, Avram spune că la un moment dat a trebuit să renunțe la îndoielile sale și să se agațe de ce? De promisiunea lui Dumnezeu. A spus, băi, te voi face cel mai tare. Și noi nu gândim așa despre noi, ne gândim, suntem prea mici, ce treabă are Dumnezeu cu mine? Avram, Dumnezeu i-a spus, știi ce? Prin tine voi binecuvânta tot pământul. Națiuni, popoare, milioane și miliarde de oameni vor fi binecuvântate dacă tu mă crezi pe mine. Și așa a fost. Pentru că în națiunea asta s-a născut Mesia, Salvatorul. E adevărat că Dumnezeu nu era blocat în Avram. Niciodată Dumnezeu nu e blocat. Dar dacă Dumnezeu vrea să te folosească pe tine, ce o să zici? Pass. Altul, Doamne. Ai poștea să faci asta, dar e o prostie, să știi. Că Dumnezeu niciodată nu-ți garantează planul său pe îndoielile noastre. Dar în frumusețea felului cum Dumnezeu lucrează, El poate folosi îndoielile noastre. În sensul ăsta să înțelegem că îndoiala e normal, dar să ne conducă la Dumnezeu. Și apropo, dacă ne conduce la Dumnezeu, cu gândul acesta să ne gândim, pe ce ne bazăm noi? Chiar ne bazăm pe promisiunea lui Dumnezeu? Ce s-a promis Dumnezeu și nu și-a îndeplinit? E sigur? Să ne gândim la al doilea lucru. Îndoiala e normală, dar să mergem mai departe. Promisiunea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem dovezile lui Dumnezeu. Și apropo de lucrurile ăștia, o să le vedem la Toma. Vezi cum el a trăit lucrurile acestea. Normalitatea îndoielii, dar el a mers mai departe la dovezile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit și ne oferă încă o sumedenie de dovezi cu privire la adevărurile sale. Creștinismul este o relație cu adevărul. Nu este o religie, spuneam și data trecută. Este o relație cu adevărul pentru că persoana cu care avem relație se numește adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu ajunge la starea pentru care am fost creați în principal decât prin Iisus Hristos. Sorry, nu este altă cale. Și acum Iisus spune acest lucru în sensul de a avea o relație personală cu El. De-aia Augustin spunea, pentru cine vrea să creadă, am 1000 de argumente, dar pentru cine nu vrea să creadă, n-am niciunul. Pentru că în această libertate că Dumnezeu ne-a creat, ne-a demonstrat dragostea sa. Putem să alegem, pentru că asta înseamnă dragoste perfectă. Posibilitatea de a alege. Dar cât de mare este prostia noastră, trebuie să recunoaștem, și îndoiala noastră cât de prostovană este dacă tot continuăm să ne îndoim. Cel mai puternic argument cu privire la adevărul lui Dumnezeu, cu privire la tot ce spune Dumnezeu, este însuși învierea lui Iisus Hristos. Și mulți n-au crezut acest lucru. De ce? Pentru că au crezut că este o glumă. Dar din punct de vedere istoric, legislativ chiar, arheologic, învierea lui Iisus Hristos, spunea și data trecută, este cel mai atestat, cel mai solid eveniment istoric. Este unul, ca să fie mai corect, unul din cele mai solide, reale evenimente istorice. Sunt dovezi peste dovezi, de toate felurile. Dovezi care țin într-o cercetare științifică. Apropo, nu povești adormii copiii. Oswald Chambers spunea odată, îndoiala nu este întotdeauna un indiciu al unei inimi care greșește. Îndoiala poate fi un indiciu al faptului că omul pur și simplu gândește. Să dea Dumnezeu să fie așa. Cu noi. Dar vrem noi să recunoaștem dovezile lui Dumnezeu. Vrem noi să recunoaștem? Dovezi, dacă vreți, ale existenței lui Dumnezeu și a scopurilor sale perfecte, adevărul sale, că El este adevărul, există peste tot în natura noastră. Totul ne arată că există un creator. Este prea complex. Inclusiv universul gândește acest lucru. Și Isaac Newton, în magia sa, în ghilimele vorbind, științifică, și-a dat seama că Dumnezeu este la baza tuturor legilor. Dar dacă ne uităm în noi, în alt univers, suntem așa de complex și așa de perfect creați, cât putem spune cu psalmistul, Doamne, te laud că sunt o făptură așa de minunată. În original spune, sunt fricoșător de minunat. Dar el vorbea despre Dumnezeu că l-a creat, nu despre el că cât de tare este el. Apropo. Deci, vrem noi să acceptăm? Pentru că dacă îndoiala este opozitată de a gândi și de a pune întrebări, dar vrem noi să ajungem la posibilitățile și dovezile lui Dumnezeu? Ăsta e un lucru care trebuie să-l luăm în considerare cu privire la îndoială. Un al treilea lucru. Să înțelegem că siguranța absolută este o așteptare irațională. Știți, mulți vin cu ideea asta. Hai mă, fim serioși, mă. Nu se poate să crezi tu în prostiile ăștia. Da? Dar ce crezi, apropo? Și dacă în tot ceea ce crezi tu, ești absolut sigur? Pentru că siguranță absolută, pe partea asta de veșnicie, care se numește viața pe pământ, nu există. Și poți să mă înțelegeți bine, vorbesc din punct de vedere omenesc. Siguranța absolută este o imposibilitate. Datorită limitării noastre umane, datorită păcătoșeniei noastre, naturii noastre păcătoase, este o așteptare irațională. Nu putem să fim siguri cu privire la nimic din lumea asta, când sunt limitați. Putem fi siguri însă prin credință. Iar asta este o altă dimensiune. Și nu ieșim de când câștigați, apropo, cum spunea cineva. Dacă cred totuși pe Dumnezeu, numai că viața mea e extraordinară, dar ce pierd? Asta nu în sensul de a vorbi că așa, o fi credința, o fi orice de apucat, așa, nu. Îndoiala, într-o anumită măsură, este o trăsătură permanentă a vieții de credință. Într-o anumită măsură. Este un fel de durere datorată creșterii. Creștem și ne mai doare așa. Ne mai îndoim, dar e normal, pentru că ajungem undeva. Îmi place, există o carte, apropo, și în limba română, despre îndoială și credință. Alistair McGrath spune că îndoiala este ca o aducere în minte a stării de păcat. Că suntem păcătoși. A stării fragile în care suntem noi oamenii. El spune așa, îndoiala oglindește prezența neîntreruptă și puterea păcatului în noi înșine. Ne reamintește că avem nevoie de har și ne împiedică să ne fălim, să ne lăudăm cu relația pe care o avem cu Dumnezeu. Păcatul ne împinge să punem sub semnul întrebării promisiunii lui Dumnezeu și să nu ne încredem în El. Dar apropo de îndoială, creștinii au impresia că în îndoielile lor ei sunt singuri. Numai noi ne îndoim. Nu e adevărat? Îndoiala este o problemă pentru orice concepție despre lume și viață. Și în iudaism, și în islamism, și în ateism, și în orice alt fel de orientare, de convingere, îndoiala e prezentă. Pentru că ea este umană. Vorbeam despre Iacov, apropo, Iacov, fratele Domnului, pământesc. El spune așa în Iacov, capitolul 2, versetul 18, despre credință și îndoială. Spune așa, tu ai credință? Dacă zice cineva, vine la tine și spune, tu ai credință și eu am fapte. Ca și cum credința și faptele sunt două lucruri diferite. Și el spune, arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Cu alte cuvinte, în credința în Dumnezeu, viața are șansă să se schimbe. Ea va consta în fapte concrete. Dacă cred pe Dumnezeu, pe cuvânt, viața mea se va schimba. Și cum se va schimba? Păi se va schimba frumos. Moral chiar. Trebuie să ai un pic de sănătate mentală, să zic așa, să dai seama că lucrurile sunt frumoase cu Dumnezeu. Mă rog, din punct de vedere al unei gândiri păcătoase, nu lua că nu mai e nimic frumos, că nu mai ai voie să faci aia și nu mai ai voie să faci pe alaltă și mai departe. Dar hai să fim sinceri. Unde ne duc aia și cu alaltă? De multe ori. La dezastru. Pentru că viața fără Dumnezeu este o viață care se distruge. Viața fără reguli nu există ca sănătoasă. Deci, să înțelegem că îndoiala este normală, dar să privim spre scopul lui Dumnezeu. Dar ne încredem în El. Să recunoaștem dovezile nenumărate pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră, în noi, în jurul nostru, cu siguranță că sunt multe. Să recunoaștem, să înțelegem că siguranța absolută nu există, e ceva normal, că suntem păcătoși. Și nu în ultimul rând să căutăm să cunoaștem pe Dumnezeu. Știți, îndoială, dar până unde? Pentru că alegerea potrivită este să recunoaștem că ne îndoim, dar să-L căutăm pe Dumnezeu. În Marcu, capitolul 9, dacă dați acolo, nu o să citim, doar o să punctăm un verset. În Marcu, capitolul 9, vine un om la Iisus și roagă să-i vindece fiul care era posedat de demoni. Gândiți-vă. Păi nu este o imagine mai tristă decât un părinte să-și vadă copilul stăpânit de ființe de pe alte meleaguri. Că și spune ce făcea. Dar el vine la Iisus și faptul că vine la Iisus și spune te rog vindecă pe fiul meu care e posedat de demoni, asta e o credință, nu? O credință disperată, e adevărat, sau mai departe. Dar o să vezi ce spune el în versetul 24. Cred, ajută-ne credinței mele. Poate ni se pare o contradicție. Cum adică crezi atunci în credinței? Dar așa suntem noi. Și credem și ne îndoim. Pentru că suntem păcătoși, suntem oameni cu fire păcătoasă, dar și cu Duhul Sfânt în noi. Și lucrul ăsta desigur se întâmplă în noi. Dar uitați-vă la rugăciunea acestui om. Cred, ajută-ne credinței mele. Și ce s-a întâmplat? Iisus a intervenit. Pentru că Dumnezeu a vrut acest lucru. El știa ce avea de făcut. Asta trebuie să fie și atitudinea noastră. Să căutăm pe Dumnezeu. Omul ăsta ne arată, așa cum o să vedem și pe Toma, că el a venit cu problema lui la Dumnezeu, cu îndoielile sale, cu problema sa stringentă. Dar atitudinea sa a fost: Doamne, cred, dar ajută-ne credinței mele. Căutările noastre de a cunoaște Dumnezeu trebuie să ne conducă tot mai mult la credință. Nu invers. Să ne conducă tot mai mult la a ne baza pe Dumnezeu. Vedeți, omul ăsta a spus: ajută-ne credinței mele. El nu s-a bazat pe el. Pentru că dacă se baza pe credința lui, spunea: cred, punct. Dar s-a răzgândit repede. Știi ce? Lasă-mă cu credința mea. Ajută-ne credinței mele. Atunci când avem îndoieli, să le folosim pentru a ne conduce tot mai mult la Dumnezeu. Cineva spunea foarte frumos, mi-a plăcut: îndoielile sunt niște furnici în pantalonii credinței. O țintrează și în mișcare. Îndoielile sunt ca niște furnici în pantalonii credinței. Ce facem cu îndoielile noastre? Să ne conducă tot mai mult spre Dumnezeu. Știți, Dumnezeu nu se sperie când ne îndoim. Ne speriem noi. Dar să venim cu îndoielile noastre la Dumnezeu. Avem curaj. Dacă este o rușine, apropo, știți cum e vorba aia? Nu e rușine să nu știi, e rușine să nu vrei să știi. Nu este rușine să te îndoiești, parafrazăm, este rușine să nu vii cu îndoielile tale la Dumnezeu, să-L pui la încercare. Dumnezeu spune: puneți-mă la încercare. Matei 14, un alt exemplu, dacă vreți să dați. Matei 14, îl vedem pe Petru, primul surfer. Iisus merge pe apă și se sperie. Ucenicii dau un altele, nu altceva. Se pare că Iisus era înainte de ei. Surfer. Și în Matei 14 Iisus, Petru spune: ești tu? Poruncesc să vin la tine pe ape. Țineți minte lucrul ăsta. Dar spune că a mers pe ape, dar la un moment dat a început să uite la valuri și a început să se afunde. Când a privit la valuri, s-a și îndoit. De unde știm că s-a îndoit? Uitați-vă în versetul 28 la 31, acolo spune: de ce te-ai îndoit? Problema noastră este că putem începe să ne uităm la Iisus. Putem avea curaj chiar cu Iisus. Și mulți creștini fac așa. Dar la un moment dat încep să se uite la ce nu trebuie. La valuri, la lume, la oameni, la probleme, la furtuni. Nu la furtuni, la furtuni. Dar de remarcat, până nu judecăm pe Petru, că așa facem noi, ne pricepem să judecăm, de remarcat este că doar Petru a ieșit din barcă, a mers apă. Ceilalți s-au uitat, au fost uimiți, speriați chiar: ia uite cum merge Iisus pe apă. Dar n-a avut nimeni curaj să spune: ia să vedem. La ce folosește necădința mea, îndoiala mea? Iisus vrea să-L punem la încercare, dar să ascultăm ce spune El. Cu siguranță vor fi ape pe care Dumnezeu vrea să mergem în viața noastră. Furtuni prin care vrea să trecem. Și pe care El le poate liniști, dar vom alege îndoială sau credința în El, în promisiunile Lui, în poruncile Lui. Apropo, ce facem cu ceea ce vedem la Iisus? Trece vremea. Vii la biserică de ani de zile, dar ce faci cu ceea ce auzi, cu ce vezi la Iisus? Suntem doar religioși dacă venim, ascultăm și mergem acasă și nu punem nimic în practică. Doar religioși. Riscăm să facem parte în aceea pe care Iisus spune în ziua aceea: plecați de la mine că nu vă cunosc. Niciodată nu v-am cunoscut. Și cum ne dăm seama? Păi un loc în care ne dăm seama de care baricată suntem este ce facem cu îndoielile noastre. Dumnezeu ne invită să-L cunoaștem. Nu numai să recunoaște: da, mă îndoiesc. Nu numai pur și simplu să știu: da, suntem limitați, e adevărat, nu putem să fim prea siguri. Dar să recunoaștem că nu e sfârșitul. Noi nu suntem sfârșitul. Dumnezeu este nu numai sfârșitul, dar și începutul. Că ceea ce părea, apropo de sfârșit, cu Iisus, că s-a sfârșit, a fost doar începutul. Da. Exemplul Toma, spuneam. în Ioan 20. Uitați-vă în versetul 25. Toma ne învață că și el știa că îndoiala e normală. Așa era el, apropo. Sunt unii oameni care, apropo, nu pot să nu se îndoiască, să nu-și pună întrebări. Unii sunt mai așa, mai... Da, așa spun, sigur, te cred, nu ce problemă. Ăștia sunt cei mai faini oameni, că nu te ceri cu ei prea mult, nu trebuie să duci muncă de convins. Dar nu toți sunt așa, apropo. Și ok. Mai cu glas tare sau poate deloc, însă cu toții ne îndoim. El avea o îndoială. Iisus, mă, nu cred că a înviat. Și asta ne vedem practic în versetul 25. Dacă nu văd eu semnul cuielor mâinile lui, dar nu pun degetul, nu, o să cred. Nu voi crede, spune. Știți, el lipsise în prima seară. Nu știu unde era, apropo. E nasol să lipsești la biserică când vine Iisus. Dar avea o problemă normală, trebuie să recunoaștem, se îndoia. Dar n-a rămas acolo. Spuneam că al doilea lucru privire la îndoială este că Dumnezeu ne invită să recunoaștem dovezile. Peste o săptămână, în versetele 26-27, și Toma era cu ucenicii, nu mai era ocupat, probabil că era liber. Nu era în tură. Ușii erau încuiate, Iisus vine la ei și spune pace vouă și direct la Toma zice. Așa că indiferent dacă îl lipsim sau mă lipsim la biserică, Iisus direct la noi vine. Adu-ți degetul aici și privește mâinile, adu-ți mâna, pune-o în coasta mea, nu fi nicăncios, ci credincios. O să ați problema lui Iisus, asta e cu Iisus. Nu ne zăpăcește, ne spune exact care e problema. Problema lui Toma, nu știu să la credință. E nasol când vezi pe unii din jurul tău, a înviat. Și zici, mă, nu știu ce să zic. Nu știu dacă mai stau în biserica asta. Ce interesant este că Iisus vine la noi. Cum a venit la Toma, de la început a fost așa. A venit la Adam și Eva și a spus, unde ești? Ca și cum nu știa. Și el a venit la noi prin Fiul Său. Roman 5 spune că asta e dragostea. Asta e modul în care Dumnezeu arată dragostea. Că eram, pe când eram păcătoși, El a venit pentru noi. Toma a recunoscut dovezile pentru că, practic, uitați-vă, el a recunoscut adevărul. Domnul meu și Dumnezeul meu. Acum, întrebarea este, ce vom spune noi cu privire la lucrurile care Dumnezeu ne arată? Dovezi. Și există dovezi, dacă vrei să crezi. Dar ce vom spune? Pentru că Toma a spus așa, n-a spus, știi ce, mă gândesc. Mai trebuie așa vreo un jumătate de an să văd, să mă conving eu. Apropo, Toma nu era bătut în cap, știa foarte bine toate promisiunile lui Iisus. Trăise cu Iisus, ca toți ceilalți ucenici. Dar întoarcerea sa a fost completă, 180. Domnul meu și Dumnezeul meu. Stăpânul meu, autoritatea mea. Vezi, asta e diferența între îndoială și necredință. E una să ai întrebări și alta să fii încăpățânat. Și fiecare dintre noi avem partea noastră în care putem să demonstrăm ceea ce suntem. Doar ne îndoim sau suntem încăpățânați. Dumnezeu însă ne așteaptă a veni la noi, vine încă la noi. Tot Alistair McGrath spunea că îndoiala este un semn de aducere la minte a faptului că trebuie să îl descoperim pe acest Dumnezeu care ne-a chemat. Și ne tot invită să-L cunoaștem mai mult și mai profund. Pentru că prin îndoiel avem șansa să cunoaștem Dumnezeu mai mult, mai profund. Șansa este, cum spunea cineva, este ce facem cu ceea ce Dumnezeu ne oferă. Motivul pentru care oamenii se îndoiesc cu privire la creștinism este că în loc de a-L pune în practică, ei doar cugetă la El. Iisus spune, dacă vrea cineva să facă voia mea, va ajunge să mă cunoască. Ioan 17. Ioan 7 cu 17. Deci trăirea vieții de credință este una care duce la lumină, la lumină în locul întunericului. Așa că să ne întrebăm, în îndoielile noastre, îl auzim sau vrem să luăm exemplul credinței, încercării, ca și Toma, așteptării, Și vrem să auzim invitația lui Iisus, vino, uite-te. Și șansa aceasta a fost, nu, bineînțeles, nu numai a Toma, a tuturor credincioșilor, într-un fel sau altul. Așa că să dea Dumnezeu să fim nu necredincioși, ci credincioși. Nu unii care ne îndoim la nesfârșit, ci să fim unii care să auzim glasul lui Dumnezeu care spune, hai să mă cunoști. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim și de data aceasta pentru exemplul acesta extraordinar și de fapt realizăm că sunt multe exemple, exemple extraordinare a ceva cu care noi adesea ne luptăm și ne lovim în doilele noastre. Mulțumim că ești Dumnezeu care ne înțelege, ne știe și ești Dumnezeu care vine la noi în doilele noastre și ne invită să-L cunoaștem, ne invită pur și simplu să vedem dovezile, să vedem puterea Ta, să vedem promisiunile Tale care sunt vii pentru noi. Doamne, ajută-ne să facem așa. Iartă-ne că de multe ori pur și simplu ne blocăm. Am venit să ne blocăm în îndoielile noastre, în felul în care privim și în felul în care ascultăm. Dar ajută-ne să privim la Tine, la caracterul Tău, la promisiunile Tale. Ajută-ne să privim la viitorul pe care Tu îl oferi, să privim la dragostea Ta. Și mulțumim că Tu ești viu, la fel sunt și promisiunile Tale, Doamne. Te rugăm, mărește-ne credința noastră. Și atunci când suntem slabi, ajută-ne credinței noastre. În numele lui Iisus, te rugăm. Amin.